Laida Musika, egunon? Egunon. Euskara Geroan irakasen elkarteko edo taldeko kide zaitugu eta astelen hontan beraz hemen irratietanera aipatu dugu zuek igorreteko prentza oharra, nun erraiten duzuen, azken finean, baxoa azterketaren ahozko handiko proba euskeraz pasatzeko urratsa eman zela, uda aitzin, eta hiru zaretako irakasleek, bai ikastoletakoak, sare giriztinutakoak eta baita ere publikokoek ere, ba urrats bat egintzen utela eta urrats horren bilan bat egiten duzue. Zer bilan egiten duzue eta batez ere hor aipatzen duzuena etorkizunari begira, ez? Bai. Bueno, gure bilana biziki baikorra izan da, zenta ikusi dugu irakasle hainitz izan direla beraz txapa ezarri dutenak eta beraz parte hartu dutenak ekimen honetan, hiru saretakoak gainera, eta ikasle hainitzek ere aukera ukan dutela, ondorioz, bederen galderen partea euskaraz egitea, eta batzuek osoki ere euskaraz egitea. Beraz, alde hortatik, ez genekien sobera pario bat zen, ez genekien noruntzioaten ginen, eta posten gira zen, eta behala, batzuek aukera ukan dute euskaraz pasatzeko froga horren parte bat bederen, eta badakit biziki konten zirela. Mm-hmm. Odan, etorkizunari begira guk egin duguna, azken finean izan da, naturalki gure txapa ezarri ez, hau bizi gisa, zer erra nahi du horrek, ez dugula oztopatuko ikasle bat euskaraz egin nahi duena, hau biziren artean euskaraz aritu bargira. Eta beraz, horren bitartez, aukera izan dute euskaraz egiteko haien ahozkoa. Beraz, guk alde egiten duguna da gizartean egiten den pari hori guk eraman duguna beraz azterketetara, normaltasunez edo egitea ondoko urteetan, eta beraz hortarako gobernuak engaiamendu hartzea eta neurriak hartzea hori egin alizateko segurtamenarekin, ez ikasle batzu dudan izatea, ea zein erakasle ukan duten aintzinan, jakiteko euskaraz egiten alko duten ala ez. Justuki, pentsatu zaretela ikasleekin, irakasleekin ere bai, nola pasatu den, Iabiz, ikasleek zer diote, euskeraz pasatzeko aukera izan dutenak pentsatzen dut pozik zirela, beste batzu behar bada ez dira menturatu, beste batzu behar bada txapa ez diete ikusi irakaslei, nola izan da, harreman hori? Orduan, badakit, amarnaka batzuk aukera ukan dutela galderen partea euskaraz egiteko, aurkezpena ja egina zuten frantsesez, beraz nahiago izan dute frantsesez egin, baina gero errandietelarik orain galderak eginen dizkizu euskaraz, erantzuten alko duzu euskaraz, lasaitu dira, zenta hor ja harremana lasaiagoa zen, erosoagoa zen, eta postu dira, niri ikasle batzuk errandiate, bikain zen, zinez momentu goxo bat pasadut ikusten euskaraz egin dezakela. Badakit alde batetik hori izan dela, gero beste batzu pixkat frustratuak zenta ezaie tokatu euskaldunik, beraz hor bome ezin zuten euskaraz egin. Hala, horiek dira pixkat nik ukan ditudan oihartzunak eta gure beraz taldeko irakasle ukan ditugun oihartzunak. Badakigu ahozko handian edo filosofian edo berezitasuneko azterketetan ere euskaraz froga pasatzeko galdea egiten duzuela, hala ere ikaslentzat froga importantea dira, beren ikasgaiko gauza importantea dira. Hor nola ematen da pixkat presio hori, egoera hori, nola prestatzen dituzu ikasleak, euskaraz pasatu nahi duten ikasleek? Ahozko handiaren zan diozu? Bai. Guk abisatu genituen, erran genien, behar ba aukera ukan duzu euskaraz pasatzeko azterketa hori. Baina egia da 10 minutuko aurkezpen bat da, aukera gehiago zituzten frantsesez egiteko, beraz, hainitzek nahiago izan dute frantsesez prestatu eta frantsesez egin. Hala ere, badakit batzuek argi zuten, aukera baldin bazuten euskaraz egiteko eginen zutela euskaraz, eta batzuek egin izan dute euskaraz. Eta gero galderen partea ez da inbesteko prestakuntza, azken finan dira zure jakitateak eta galderi erantzuten diezu zuru erosoen zauden hizkuntzan. Beraz hor, hala, ez dara zurik izan. Gero, idatziarentzat beste kontu bat da, idatziarentzat urte osoan euskaraz prestatzen ditugu edo egiten ditugu kurtsoak eta ebaluaketak, beran ebaluaketak terminalean parte batean momentu batetik goiti galdetzen digu edo aholkatzen digu bederen azterketak frantsesez egitea, pixka bat ohitura har dezaten euskara frantsesez idaztea, hiztegi teknikoak frantsesez ere ikastea adibidez biologian Eta horrela, bon, me, baso egunean, gai dira bai euskaraz, bai frantsesez egiteko azterketa hori. Laida Musika, azken galdera bat, euskara geroan sare hortako irakaslek, hemendik goiti, ez dakit, beste olako urratsik egiteko prez zaudete, lanean ari zarete, elkarrekin ari zarete mintzatzen? Ba, egu bildugien joan den astean, eta beraz ikusita izan den harrera ona, bai irakasle, bai ikasleen aldetik, gure asmoa da biltzea, ba, udaberrian edo ikusteko zertan den egoera, agian hemendik maiatzera gobernuak berri on bat emanen digut, ez dugu horrelakorik egin beharko, hori da gure eskaria, baina bestela gu presgira hortan segitzeko noski lortu arte gure helburua dela euskaraz egin alizatea azterketa horiek. Ba, Laide Musika, Euskara Geroan Elkarteko kidea, mila esker? Ba, mila esker zuei.